Ja, hej och välkomna till avsnitt 15 av Vi måste prata. August heter jag och sitter här med min trogne medhjälpare Gustav. Tryck på. Och där! Och så drar vi den. Du visualiserar dig, ingen där i huvudet. Alltså, routern är inte så bra som vi tror. Alltså, den var typ bara bra igår. Jaha, var eller, är den dålig? Nej, alltså den är inte dålig. Det är inte dåligt. Men alltså, det är ju något med huset. Alltså, att det är tjocka väggar och gamla väggar. Alltså, det funkar ju bättre. Jag har ju mottagning i mitt rum, men typ på morgonen nu, då var jag disconnectad. Och var tvungen att gå ut i hallen för att ansluta. Så att, ja... Jag vet inte. Farmor var precis här och skulle låna lite utklädningskläder. De ska på 30-årsfest ikväll och så var det filmtema. Så kom hon till mig och undrade om jag hade någonting. Och jag började rota fram en komplett outfit för hattmakan från Alice i Underlandet. Nej, jag dör. Ska hon vara det? Som hon... Nej, hon har dock haft den en gång innan. När det var utklädning i kyrkan. Alltså, nej, men det är ju jättekul. Att hon kom med den hatten och det orangea håret och hela den... Ja, i alla fall. Den var hon lite sugen på nu också. Och den hade ju verkligen, hon hade ju tagit hem priset. Om det nu är något pris, men det tror jag inte. Ja. Men så tänkte jag så här att de andra kommer ju säkert inte gå in för det supermycket. Nej, inte, framförallt roligt. Inte i hennes ålder. Nej, precis, men liksom 80 år och komma där liksom 100%. Ja, men det är kul. Kostym. Alltså hur många gör men, det? Ja, nej, men den gick bort. Sen så tittade vi även då på en ABBA Mamma Mia utstyrsel. Vad är det för Mamma Mia då? Hur ser de ut då? Det var glittervolanger på benen ja! Och krage i paljett och... Ja, men du vet. Och så fick hon på sig en sån här stor svart afroperuk liksom. Uh-huh. Men det blev inte det heller. Nej. För det hör ju till saken då att farfar vill ju absolut inte klä ut sig. Ja, såklart. Så då är det så här, så kommer hon där som världens. Men sen, vad hade vi mer? Jo, vi hade en lång blond alvperuk med tillhörande krona. Mm-hmm. Som hon fick på sig och passade bra i. Men mm-hmm. den tog vi inte heller. utan det slut. Men så hade jag lite olika såna här, jag vet inte om du såg dem när du var hälsa på mig. Men typ olika masker. Såna här typ maskeradbalsmasker. Ja, såna lite mer lyxiga. Ja, Jo, de har jag sett någon gång. Ja, och då så tog hon en av dem istället. Så körde lite simple but classy. Simply the best. Nej, men då så kommer jag att tänka på det att du är inte så mycket för utklädning. Alltså jag verkligen hatar det. Eller jag vet inte varför, konstigt. Men det känns bara så jobbigt. Ja, men alltså om du tänker tillbaka på när vi var små. Och klädde ut oss hela tiden. Ja. Ja, men alltså, vad tog det vägen? Utlåda, vänta, var det bara en stor... Alltså, vänta, var det en... Ja. Vänta, det var en... Vad heter det? Alltså, en bara en wellpapp-låda. Ja. Men den var ju enorm. Och, alltså, man kunde ju hoppa ner i den. Ja, och jag nådde... Du var ju lite längre än jag. Ja. Konstigt. Alltså, fatta. Alltså, hur mycket äldre är jag nu? Du är 8 månader äldre. 8 månader. Ja. Så det är inte så konstigt att... För att 8 månader och du blev längre än jag. Ja, men herregud, det finns ju de som är... Jo, men... Flera år. Ja, sant. Okej, det är sant. Ja. Nej, men jag minns ju att du hade ju lättare att komma ner där när jag... Det blev ju lite att jag föll över och bara på fötter stök upp där. Jo, men jag kommer ju ihåg det, att man liksom... Man la sig typ över kanten och stod nästan... Alltså, som jag kommer ihåg det så stod man ju typ med huvudet ner i lådan och rotade ner på botten. Och den var ju så djup så att ibland vissa grejer fick man ju aldrig upp för den omgången. Liksom, för att de var för djupt begravna. Men jag tänker säkert att det är också en sån grej som... Skulle man se den idag så hade det varit liksom typ en banankartong. Typ. Men och det var ju så mysigt liten... Alltså den klädkammaren är ju så mysig och det är ett litet fönster där också. Ja, det är det. Mm. Nu är det synd för alla er som lyssnar som inte har någon aning om den här och kan inte se hur den ser ut heller. Men det, jag ser hur den ser ut, alltså det var ju bara en kartong. Men så kom jag att tänka på det bara, varför du, är det att du väljer du aktivt att inte gå på tillställningar där det är utklädning eller vad? Nej, men jag gick ju senast när det var en sån här Halloween. En sån där. Vad hade du på dig då? För jag har inte sett någon bild från det. Nej, men jag var nunna. För att nunna? Ja, Petra kunde inte gå, så jag fick hennes. Det var perfekt. Har du bild på det? Wow. Men där var det vanlig nunna kanske, eller var det så här sexig blodig, nunna? Blodig, porrig nunna. Ah, jag var på jag köpte till och med strumpbyxor till det för att det var liksom en kjol. Aha, wow. Men du, allå, det får du faktiskt bjuda lyssnarna på en bild tycker jag. Men det, ja, titta, det finns någonstans. Jo. Sen när man skulle hem då så stod man där med den här jävla outfiten på 7-Eleven och skulle typ köpa en korv. Och sen på spårvagnen satt man med den också. Alltså det var ju hemskt. Det var väl flera som var utklädda på Halloween? Ja, men inte så många som... Alltså, det var ju inte... Nej, alltså det var typ inget. Jo, men de flesta är typ, har typ lite blodig mungipa. Där sitter man som en blodig nunna och bara... Hello. Ja. Och visa benen. Nu ser jag ju mig dig nere i den här lådan med nätstrumpbyxorna upp och sprattlande med benen där. Inte nätstrumpbyxor vanliga. Det hade ju annars kunnat ja, det hade varit hotta till det lite. Nivån högre, ja. Jag hade ju faktiskt turen då, för min del som gillar Halloween och andra utklädningstillfällen, så fick jag ju fira Halloween i New York. Och då var det ju verkligen, alltså när man satt på tunnelbanan, det var ju ingen som inte var utklädd. Va? Ja, men alltså alla, och så har de ju en sån jättestor parad där varje år. Med alltså alla som är utklädda. Ja, det som alla får gå i som är med liksom. Och så går man genom, jag vet inte hur många kvarter, men det tog sin lilla tid. Och så är det typ såna här stora karnevalvagnar och sånt också. Men så är det liksom alla bara, där var det ju så här att man bara, jaha, ja, här kommer jag med min 15 dollars outfit. Så kommer någon typ som en så här flygande sjöhäst med blinkande, du vet, ja, jag vet inte, fenor. Men där är det väl mer, där behöver man inte vara blodig, va? Nej. Men det tycker jag, det vet inte jag vad jag tycker om. Är folk blodiga? Fast alltså, det är ju en sån grej som, för det första har ju det försvunnit här i Sverige också. Ja, jo, jo. Och sen tänk, vadå, i England klär alla sig läskigt där? Nu ska vi se. Nej, alltså, jag var ju inte på någon fest, utan vi var ju ute med barnen och gjorde bus och godis. Men då, nej, för killarna var ju minions. Och du, ja men det har jag ju sett. Men jag såg ingen sex i nunna. Nej men du gick det här, väl inte med nej, men det här var förra året. Alltså året innan var det här i Sverige. Jaha. Ja. Ja, så i London var du inte utklädd alltså? Nej, alltså, nej. Men, och där är inte folk. Jag var bjuden på någon fest, men jag gick inte. Men vet du vad, helt ärligt, jag tycker, det är inte det att jag inte tycker det är kul, det är bara det att jag tycker det är jobbigt. Och så kommer man på det innan att man ska ha någonting. Ja, och så är allt slut i butikerna. Ja. Och så kan man ju inte beställa, och då bara, ha... Det är så, känner jag. Jag fick inte ens tag i såna här jävla linser till ögonen, tänkte jag då. Nej, det är svårt. Men nej. För de är alltid, då finns det typ tre sorter kvar som är de tråkigaste. Ja, som typ är en spindel som sitter bara, man bara... Som andra ord, om jag skulle komma med en färdig outfit till dig på Halloween, då skulle du ta på den. Ja, skitkul, absolut. Ja, okej, men då gör vi men jag ska bli mer... Jag kommer till dig. Men, för så här är det, alltså, vad jag förstår. Alltså, minns du när vi gjorde bus eller godis när vi var små? Ja. Det var inte jättemånga människor man såg på gatan. Nej. Det kändes som att man gick där verkligen själv. Och ibland mötte man någon och då bara, gud, pinsamt, typ så. Ja. Men här, nu bor ju vi visserligen i ett så här, alltså barnfamiljsområde med husen liksom som radhus. Och det gör ju att det är många hus. Men typ alla, jag skulle säga alltså minst 75%, minst 50% av alla husen har ju dekorerat sina hus med pumpor och spindelnät och lampor och hej och hå. Och det är helt proppfullt av människor. Och allt godis. Alltså vi hade så mycket godis som tog slut. Då låter det nästan jobbigt när det är så där hetsigt och mycket folk. Jo, men det var ändå man kan kul ju inte liksom fly från det på något sätt. Nej, det är sant. Men det var väldigt kul att gå ut med killarna, för att då... Det var som en fest på gatan. Det var ju skitkul. Så att nu är jag ändå lite taggat nästa år om man skulle liksom... Om jag och Fiona skulle klä ut oss med killarna då, att jag är han kill, han, vad heter han, gubben i Minions, Gru. Ja. Ja. Ja. Ja, det, ja, och så är hon det kan vara andra. Den här fluffiga It's so fluffy, I'm gonna die. Hon. Ja, men jaha, barnet. Nej, men jag tänkte annars hans, nej, vad heter enhörningen. Ja. Ja, men den lever inte. Men i alla fall, jag tänker att jag kommer till dig på Halloween. Ja. Så kan vi kluta oss också. Ja. Ja, men då kan vi göra det, och så kan vi gå på fest sen. Ja. Men vad ska jag vara? Ja, ja, men då säger vi det. Fan, ja, ja, vi är klara. Ja, nu har du långt. Mm, tack. Nu har vi långt att planera. Ja, precis. Ja. Du, hallå, stopp, vänta, nu, jag måste stänga av. Tvättmaskinen piper som är inne i helvete här, så du, paus nu. Men skynda. Spring. Ja. Och så kom du in på något nytt. Jo, igår, var, sa du, är du bakis idag eller? Alltså det är ju mer att jag typ har sovit 4 timmar. Men ja, okay, ja, 5 men kanske. Det är inga sådär, du har inte klämt dagens första chipspåse eller cheeseburgare än? Nej, jag tog en liten cookie. För att jaha, det är nämligen så, är så att farligt. Jag var så jävla produktiv igår. Alltså under hela dagen, ja. Så här, alltså jag liksom, jag tvättade flera maskiner, jag lagade mat, jag var hur duktig som helst. Och sen på kvällen då så gick vi ut, och så kom jag hem vid typ 2. Och då ställde jag mig så här, och då sa en kompis till mig bara, men nu kommer ju du hitta på, om ville sova hos mig. Och sen så ångrar hon sig, för hon bara, men du kommer hitta på något tokigt ikväll. Jag bara, vadå? Hon bara, men du kommer ju ställa dig baka kakor eller någonting. Och ja, då var det ju faktiskt. Vill hon inte vara med på det då? Nej. Hon var inte upp för tokerier. Nej. Och då kom jag på så här, jag har ju faktiskt kakdeg i kylen som jag inte hann baka med killarna idag. Så jag satte igång, ut med maskinen tvätt som jag hade förinställt, att den skulle vara klar när jag kom hem. Som var klar exakt när jag kom hem. Ut med den, in med en ny maskin. Och så här, vad heter det, ställde in tid på när den skulle sättas igång. Bakade kakorna. Alltså fattar du? Ja, så du ställde dig och tog baka. Ja, jag tokbakade. Och så skickade jag ju. Jag har aldrig hört något tokigare faktiskt än att ta ut en färdig kakdeg och slänga in det i ugnen. Klockan 2:30 på natten när man har varit ute och är rätt packad. Ja. Och så skickade jag ju den här snappen till folk, och folk bara, men alltså du är ju dum. Vad håller du på med? Skrev ju folk. Vadå, du satte maskinen innan du gick ut? Ja, maskinen satte jag på innan jag gick ut, så att den skulle vara klar klockan 2. Oh. Mm, hur smart. Ja. Och ja, nu när jag vaknar på morgonen, ja, då är tvätten klar från då, ja, klar. Som jag satte igång igår. Ja. Nej, men så himla bra. Så jag kände att mitt liv är, eller och ska jag till gymmet idag också? Ja, jag måste säga att det låter. Ja, men jag är på gång nu. Och nej, jag var på gymmet i förrgår också. Speciellt typ med tvätt kan jag känna att det är en sån grej. Så när man väl typ, är det så att man har nu har ju inte du tvätttid, utan du kan tvätta när du vill, men just att om man går upp tidigt och typ kör på morgonen och blir klar så här typ innan klockan 12 och har tvättat och grejat och så här, då är det ändå så här, ja, men då är man nöjd. Ja, men alltså, och det är ju så här, jag tycker att om man har tvättat, ja, om tvättkorgen är hyfsat tom, det, då tycker jag att man känner att det känns som att livet är mer uppstyrt. Ja, jo, men det är helt och klart. Det är så det känns. Alltså, nu är inte jag är inte klar på långa vägar, men jag känner liksom att du vet, man, jag har tvättat alla kalsonger och strumpor, och jag körde dem på förtvätt, vilket tog typ 3 timmar. Wow. Så bra känns det. Men tror du inte att det är lite så att en tvättkorg symboliserar, eller inte symboliserar, men det säger mycket om en människa, att det är lite det, man får en hint där om hur den här personen är. Det är helt sant. För om min man sorterar är ju från så här, början, har man 2 olika, slänger man alltid samma, ligger strumporna på utsidan, ja, då har man ingen koll på livet. Det är, ja. Men för mig är det så, jag har ju 3 stycken som sitter ihop kan man säga. Och det är ju sjukt smart, för då kan man ju ha 30, 40 och 60 grader. Men nej, allt ligger ju huller om buller, och viss tvätt ligger utanför. Så att det symboliserar ju att jag är lite kals. Ja. Jag tvättar typ alltid samma, känns som. Jag är inte vitt och, ja. Det ska för man inte göra. Det är typ för jobb. Nej, men man hinner ju typ inte på men sitt tvätt. Men det jag blir så, det här är ju hur ointressant som helst för tittarna eller lyssnarna att höra, men jag kan inte tvätta så mycket tillsammans, för att de här, den här jävla maskinen, alltså Du bor ju i lägenhet och det gör jag ju också i Sverige. Och då har man ju de här stora tvättmaskinerna som jag tycker är hur bra som helst. Eller hur? Ja. Va? De är ju bra, maskinerna. Ja, jag bara... Ja. De stora är bra, ja. De är hur bra som helst. Men, ja, de är skitbra. Ja, men jag menar, när tvättar du senast med en liten maskin? Nej, det har jag inte gjort sedan jag flyttade. Exakt, man har ju typ aldrig gjort det. Jag tänker typ inte heller på att, alltså, när jag först flyttade och kom till min tvättstuga och såg, oj, vad är det här för en jättemaskin, ja. Då tänkte man ju på det, men nu tänker jag inte att den är större än andra. Nej, precis. Men skulle jag komma, nu när jag är hemma här hos mamma och pappa och skulle svätta, då ja, skulle jag, men problemet med de här små maskinerna är att de tar ju fan inte in något vatten. Alltså det är inte så att tvätten får bada. Utan den alltså, och jag fattar inte grejen, för att det blir ju inte rent då. Alltså det, du vet, jag får lägga in, jag skulle tvätta lakan, då får jag lägga in själva påslakanet och underlakanet får jag köra separat. Det får vara en hel maskin för att det ska bli någorlunda blött. Så det är bara, det blir som att den kör runt där i 2 timmar bara lite fuktig. Men vad är det för program som tar 2 timmar för det första? Nej, men sådana små maskiner tar mycket längre tid. Och det, så 2 timmar är standard. Och det är nog för att de inte tar in något vatten. För att de istället ska den sköljer ju typ 5 gånger istället. Jag blir så jävla förbannad. Så du vet, när jag vill att något ska bli riktigt rent, då får jag köra kanske säg att jag kan köra max 4 skjortor på, i en maskin, för att det ska bli Och när det inte är något vatten så luktar det. Då är det ju en massa tvättmedel kvar i den när man tar ut den. Nej, jag blir jättearg på det. Mm. Ja. Där har vi veckans rant. Det är lite, ja, vet du vad det kan vara? Det kan vara veckans idiot. För jag har nämligen en... Det är du då som blir det. Som står där med tvätta skjorta för skjorta. Jag har nämligen en ny... ett nytt inslag som jag tänker... Det skulle kunna bli något stående. Mm. Det är verkligen veckans idiot. Frågan då är, det kan det bli något slående? Ja. Vad är det du menar, veckans idiot? Ja. Ja. Och vad menar du med det här då, att då är veckans idiot den personen som uppfann den lilla tvättmaskinen? Ja, men den som inte, jag vill ju kunna ställa, man kan ju ställa in allt. Det är bra på de så här nuvarande eller maskinerna som görs idag, att man kan ställa in hur mycket ska en centrifugera, vill man ha på typ ulltvätt. Man kan ju typ tvätta barn i maskiner, känns det som. Och det är ju bra. Men, jag vill ju välja mycket vatten ska in. Så jag vet inte vad jag ska göra. Min plan när jag flyttar in i min lägenhet igen, eller så här, min framtida lägenhet, så är tvättmaskinen ett krav. Alltså krav. Och då vet inte jag. Men vadå, då kan du inte, om du ska ha en tvättmaskin hemma, då måste du ju ha en liten. Jag vet, och det är det som jag måste göra research på, hur de här jävla maskinerna funkar nu. Men det är väl bättre då att ha en stor i en tvättstuga. Jo, men eller? jo för att jag hatar att gå till tvättstugan. Det är det jag gillar, men jag tycker det är rätt mysigt. Vad jobbar du? Men jag tänkte bara på det med veckans idiot, att jag egentligen har jag en annan veckans. Det här var inte tänkt att vara veckans idiot, utan jag har en annan. Nej, okej. Okay. Okej, men ta den. Men vänta då. Annars tänker jag, har du analyserat de här tvättmaskinerna där man lägger i tvätten uppifrån, sån som morfar har? Toppmatad. Man ser ju inte mycket vatten det är, så att det vet man ju inte. Nej, men känns ju som att de typ är bättre. Men de är ju sjukt, det är ju väldigt mycket mer ergonomiskt att ha en sån. Ja, verkligen. Och det är kanske det, för att folk brukar stapla så här tvättmaskin och torktumlar och sånt där så, på varandra. Men just det här, jag har aldrig sett någon annan än mormor och morfar som har haft en sån. Nej, det är sant. Eller? Helt sant. Alltså verkligen. Och det är ju så mycket, alltså bara kunna ösa ner allting. Och de har ju alltid haft en sån. Men när du, du förstörde verkligen den, och de köpte en ny, vilken köpte de en, eller hon, han, morfar, köpte han en likadan då? Ja. Ja. Det var, alltså jag vet inte var du har fått det ifrån, för jag har inte förstört den. Det var du när du bodde där. Va? Oj. Vad är det här? Hallå? Vad gjorde du nu? Fick du ett samtal? Nej, jag fick ett alarm. Ja. Nej, men det var ju du när du bodde där. Håll käften. Nej, men det var inte jag i alla fall. Jag vet inte vad det var heller. Det var han som bara ville ha en ny. Jo, du var sjukt att vi sa det här. För jag tror att Kristina hade en, eller hennes pojkvän hade en som hon förstörde. En toppmatad. Aha. Ja, men då köpte de en bottenmatad. En bottenmatad som var sjukt smart, som har en liten luft. En bottenmatad? Inte frontmatad. Jag heter inte bottenmatad. Lägg inte i dem från botten väl. Det blir svårt att få igen. Men toppbotten. Ah, okay. Ja, okej. Jag vet det helt säkert. Okej, okay, du får klippa bort allt jag matar. Det här är ju skittråkigt. Alltså, nu kan vi inte prata om tvättmaskan. Släpp det. Ta nästa grej nu. Vad var veckans idiot? Ja, jag tänker att det kan ju vara en rolig grej. För att man stöter ju alltid på någon jävla idiot. Och så, eller inte bara att man stöter på en idiot. Man tänker så här. Vad är det för idiot som har kommit på det här? Och varför men har jag de... har ett bättre namn för det. Va? Veckans skit. Det är roligare. Veckans skit, det blir lite mer så här, det kan vara väldigt generellt till så där. Ja. Det tar vi. Mm. Veckans skit. Mm. Ja. Och då är det då så här. Det är personer som, och det kan ju vara till exempel nu då, kommer det vara personer som bla bla bla. Det skulle kunna vara till exempel när vi pratar om personer som inte hjälper äldre av från kollektivtrafiken. Då skulle det skulle kunna vara veckans skit. Folk som gör det. Är du med? Mm. Nu är det folk som, och jag kokar nästan, folk som gör recept och inte fattar hur man gör ett tydligt recept. Ja, utveckla. Ja, till exempel, vad är det första, om man till exempel ska baka någonting i ugn, vad är det första som står i receptet? Sätt på ugnen! Ja, eller hur? Så står man där och vispar allt man har och så är det klart och så bara grädda i ugn. Ja, men det står ju inte att man har... De har ju glömt av det. Ja, fast... Okej, okay, nu kommer jag här igen och ska förstöra. Men för det första så brukar man ju oftast kanske kolla igenom receptet först. Mm, det fick man ju lära, det var ju det första man fick lära sig i hemkunskapen. Att läsa allt igenom varje steg. Jag var inte på den lektionen. Nej. Jag hade redan börjat baka in när hon sa du det. Du stod där och slickade smet. Ja. Nej, men... och sen så... Jag sätter ju inte på ugnen ändå. Det första jag gör när jag börjar baka. För att det beror då på... blir man ju bara stressad och då blir det, det beror på vad man ska baka såklart. Ja. Om det är någonting som man kan eller som går väldigt snabbt. Mm. Men utan jag... Det var bara en liten grej som jag tycker att det är så. Men nu kommer det som är stora problemet då. Jag skulle göra lemon curd och det fanns ju jättemånga olika recept. Ska det vara ägggulor eller äggvitor eller hela ägg eller inget av det, bla, bla, bla. Och då står det liksom, för vi... Du snodde ju med några citroner då från Sardinien. Ja, jag skulle fråga det precis. Om det var de stulna citronerna. Och det var ju väldigt ekologiska. För att det var ju från ett träd. Så vissa var ju typ som apelsiner. På riktigt som apelsiner. Och vissa var typ som lime i storlek. Men vänta nu då. Tror du att de som inte är ekologiska kommer från något annat än ett träd? Eller? Ja, de är ju från citronbusken. Ja, de är ju från... De gräver man upp i marken. Ja, som potatis. Vad kul. Som en sån rot. Och då blir det ju lite så här problematiskt, ja, i alla fall. Då ska det ju vara ett antal citroner då. Men jag menar, när det står då 2 citroner och skal från en av dem. Alltså, hur i helvete ska man veta hur mycket saft det är? 1 citroner är olika stora. 2, du kan ju få ut typ 2 matskedar saft av en citron om den är typ torr. Eller så kan du få ut 1 deciliter. Ja, så hur ska jag veta hur mycket jag faktiskt ska ha? Framförallt när jag har stulna citroner i alla olika storlekar. Men alltså jag flippar på det. Kan inte personer... Jag menar, personer som har gjort receptet måste ju ha provbakat och vetat hur mycket saft hen hade. Då kan jag ju bara skriva 2 deciliter citronsaft. Ja, det är klart. Det är ju enklare då om man får det i ett... Ja, men det är för fan som att skriva... Alltså, att skriva 2 citroner, det är som att skriva 2 deciliter ägg. Alltså hur kan, ja, så det stör mig som fan. Och sen också ja, men till exempel när det står så här en burk av det här. Man bara, jaha, men hur stor är den burken? Jag har ju 2 olika storlekar på burkar här. Då får det ju stå hur många gram. Nej, jag flippar på det. Och till exempel när vi gjorde Janssons frestelse i julas. Ja, men så här 7 potatisar. Men potatisar kan ju vara som ärtor eller som vattenmeloner typ. Ja. Ja, då vet man ju inte hur mycket man ska ha, vad receptet gäller. Nej, det är helt riktigt. De här människorna borde ju spärras in. Men så, hur ofta händer det här liksom? Men det hände i julas och det hände nu när jag skulle göra lemon curd. Så jag fick ju chansa. Ja, en gång i halvåret om andra ord. Ja. Det är väl inget att elda upp sig. Tycker du inte att det är någonting att elda upp sig för? Men då kan du väl istället använda någon app där de har så här videoguide typ, så får du se allting, vad de använder och hur de gör. Ja, men nu var det ett lemon curd recept. Ja, det finns säkert på YouTube. Ja, men jag vill ju ha speciellt. Men blir det bra då? Mm, det blir bra, för att jag... Det handlar ju lite, det, här, det är ju lite det som är charmen med matlagning och bakning. Att du vet, man måste kunna uppskatta själv och ta egna beslut. Det jag gjorde var att jag hittade ett recept där det stod typ tre citroner stod det där. Och så stod det inom parentes, vilket är väldigt bra. Cirka en och en halv deciliter juice. Så det gjorde jag bara så att okej, en citron ger en halv deciliter, räknar jag då. Och så ett recept där det stod fyra, så tog jag ett annat recept, då stod det fyra citroner och då tog jag två deciliter juice. Så det blev ju bra. Ja. Men det var fan veckans skit. Oh, nästa skit. Vecka ska jag prata om dig. Roligt. Jag har något att berätta. Ja. På måndag, då ska jag på kostymprovning. Va? Ska du, du provfilma eller någonting? Ja. Nej, vadå? Eller har jag berättat det? Vadå, har du fått en roll? Jag har fått min första roll i en stor film. Och det här är ju, alltså det här skulle man ju kunna säga för att så här skapa en, du vet, locka folk till att lyssna. Men det är ju sant. Vadå, säg! Eller roll, okej, nej, nu kanske jag har ljugit det här nu. För man kanske inte kallar det för roll, det är en statistroll i alla fall. Ja, ah, okej, fast vad, statist, exakt vad innebär statist? Ja, en person som är i bakgrunden. Ja, men du, nej, kommer men typ du ha en person replik? Som inte... Nej, men det vet jag inte. Nej, det tror jag verkligen inte. Det hoppas jag typ inte. Vad är det för film då? Kommer jag gå hem. Men jag tänker att en statistroll är en sån som i eftertexterna är typ så här: man på gatan 2. Åh, oh, men kvinna, det är ändå med borste. Alltså, eller typ så här, ja. Nej, inte man på, du måste göra något större då om du ser. Alltså, det är ju mer typ man i på 7-Eleven. Det står ju med i, kanske. Ja. Inte, okay, inte ja. 100 olika män på män, nej, på gatan. Nej, nej, men du fattar. Okej, okay, men filmen är i alla fall filmen om Ted Gärdestad. Jaha. Och jag ska spela Ted. Vad sjukt om det var så. Nej, så är det inte då. Men ja, det ska bli väldigt spännande. Och jag lovar att delge mig av allt här i podden då. Har du provfilmat för den här rollen? Nej, det har jag inte. Grejen var att jag såg, det kom upp en annons på Facebook tror jag det var, eller på Instagram eller vad det nu kan ha varit, för flera månader sedan, där det stod liksom, vi söker statister till filmen Ted. Killar och tjejer i Göteborgsområdet, jag kommer inte ihåg exakt vad det var för åldersgrupp, men uppenbarligen så passade jag in i den. Långt hår var ett plus. Varför typ. Då? Ja, men för den utspelade sig på 70-talet. Hade killar långt hår då? Ja. Men alla långt inte typ rakt då långt var det håret fick flöda som det ville och det var nej, men och så skickade jag, så var det bara, jag kommer inte ihåg exakt vad det var man skulle skriva i, men man skulle skicka med en bild på sig själv då såklart. Och det fastnade de ju för direkt. Det gjorde de verkligen inte, för att de hörde inte av sig och jag glömde ju av det, för det var inte så att jag gick och så då skickade du fler bilder i andra vinklar. Sådana modellbilder från så den här när man står så här över en spegel. Ja. Nej, och sen faktiskt då förra fredagen på min födelsedag så fick jag ett samtal från ett okänt nummer som jag direkt ignorerade. Såklart. Jag svarar ju aldrig på varken när jag ser vad det är för nummer eller även om, ja, skitsamma. Även om det står numret men du inte känner igen det så svarar du inte? Nej, nej. Nej. Och dolt nummer ska vi inte. Men det kan ju vara SCB. Jo, men då, jag kollar ju alltid upp det direkt efter då. Får man inte panik så... när det ringer ett okänt nummer? Alltså då tänker man så här, nu har jag gjort någonting. Jo, men jag får panik när det ringer, bara jag hör att det ringer för panik. Så det är ju, då blir men, jag jätteglad att någon vill prata med mig. Nej, usch. Men, och så kollade jag upp numret direkt och då... Jag tror inte jag fick någon träff, så jag sket i det. Men sen så fick jag ett sms från... Ska läsa upp det här så ska du få höra... Hatarna touchar det inte funkar för att man har svettig tumme typ och den bara, försök igen. Så här stod det. Hej August, Vanessa heter jag och jag ringer från filmen om Ted Gärdestad. Har en statistroll vi är intresserade att ta med dig i. Ring upp mig så snart du får mer tid så kan jag berätta mer. Jippie, men du får väl cash för det här? Och då blev det, ja, 350 riksdaler ska jag få. Okej, det var inte så mycket, men jag har ju hört, alltså vissa får ju alltså en 1000-2000 spänn. men då är det väl när någon har en riktig roll. Eller inte en riktig roll, men alltså en roll där man faktiskt, som man har blivit kanske lite mer. Jag vet inte, det är klart att de inte kan betala alla. Alltså det är ju bara så här en symbolisk grej typ. Och det är kul att få vara med typ. Det här kommer vara lite min när man ser Danny i Ondskan typ nu. Så kommer man tänka det om 10 år att August var ju med i Ted Gärdestad-filmen där i bakgrunden och satt och spelade på en flöjt. Ja, har du inte sett det? Ay, gud, det låter verkligen bekant, men jag... Ja, skit i det. Så jag blev ju lite nervös först när hon skrev det här, för jag tänkte att hjälp! Och sen så här och ringa upp folk också, så bara, ja, så fick jag samla mig en halvtimme. Och sen så ringde jag upp henne och så sa hon typ, vad sa hon ens? Det är typ en hel dag, det är nästa onsdag som det är inspelning. Och man åker iväg med buss typ allihopa, och så får man typ mat och grejer och sånt där. Du var stelt i bussen där. Ja, men jag tänker, det var det jag bara, jag vill inte vara med på det här, kom jag på när jag hade lagt på, bara fy fan vad. Oh, och så tänker de vill att man ska säga någonting, och så ska man liksom gå in i sin karaktär. Ja. Nej, men och så undrade hon om jag kunde komma. Nej, det hon först frågade var ju om typ med piercingar och sånt där, om jag kunde ta ut min näspiercing, om jag hade några tatueringar som var synliga. Och då svarade du, det är mitt liv och ingen annans. Den sitter kvar, du håller tyst. Alltså gud vad kul om du hade bara så här, jag kommer inte på inspelningen, jag är kränkt. Ja, eller typ lite den här. Men jag har en liten input här, att jag tänker att min karaktär här, jag har gått in lite och lärt känna honom på djupet, och han ligger lite före i tiden med det här med piercingen. Han har varit iväg där i Amerika och fått den här piercingen i näsan, och det är liksom breaking här. Alltså gud, det vore livet om du började regissera dig själv. Stopp skulle jag tänkte, om jag går in härifrån istället, så får vi bättre. Ja, men typ som Anna i Solsidan när hon ska spela någon polis där, och hon kör värsta background story på henne, och du, det hade varit, jag funderade på, men ja, vi får se hur mycket vad jag har för konstnärlig frihet där med min karaktär, men det blir spännande. Fan, där har vi en idé till den här. Pratar inte vi ibland om att vi skulle ju fan ha en serie? Jo, men det då tänker jag, där har vi en bra scen. Att man spelar en person som ska vara statist och som försöker ta över allt verkligen. Ja. Jag tänker, om jag knäpper upp skjortan så kanske lägger mig här lite bak bara så att man kan skymta bara Ane lite här borta. Nej, men och så frågar hon också. Nej, men för jag kommer inte ihåg, men hon bara, ja, du kanske inte ens har långt tå längre, så det uppenbarligen var det väldigt viktigt. Så jag bara, jo då, det hör jag. Så undrar hon om jag kunde komma på kostymprovning, och då ska jag göra det på måndag. Så fick man skicka så här mått och sånt där, och Men det känns ju som att du är en liten speciell statist, eftersom du har skickat mått. Jag menar, de kan ju inte mått skräddarsy 50 kostymer, eller hur? Fast det är det som är grejen, jag vet inte det. De gör ju typ det, kanske inte en sån här. Du har ju huvudstatisterrollen. Jo, men jag vet inte, jag kanske spelar Teds bror Kent. Nej, Kenneth. Kent! Ja. Men nej, men det tror jag, men de har ju säkert ett sånt här kostymförråd, och så plockar de väl ut efter. Ja, okej. Okay. Jo, det är sant. Jag tänkte det där med måttet himla. Ja. Men vad kul. Ja, ja, så det blir en liten följetong här. Ja, här i podden. Ja, verkligen. Nej, det blir det inte. Nästa gång kommer jag att berätta hur det var, bara rätt och slätt, men det är ju lite pirrigt alltså. Ja, men det är det. Då. Ja, jo, men man hade ju typ velat få med sig någon gång. Nej, vadå? Nej, det var fan, det var TV4-nyheterna. Jaha. Ja, på Schillerska. Jaha. Jag stod och pekade, jag pekar, och så ser man när jag säger, jag bara, där är en kamera. Alltså. Åh. Du, om jag säger ägg, vad säger du då? Då säger jag att det här lät inte alls uppgjort. Nej. Jag säger ägg. Ägg. Jag vet ju väldigt mycket om ägg. Ja. Jag, och jag tänker så här, jag sitter inne på så mycket värdefulla tips om sån här lite husmors tips och lite sånt, som jag känner så här, fan, jag måste dela med. Det är elakt att inte dela med mig av så här jättebra information. Så igår kväll då, när jag låg där och var produktiv eller vad man säger, då började jag ju helt plötsligt skriva på en lista då med allt jag vet om ägg. Ja. Som är, alltså det är fan bra info alltså. Okej. Men, och innan jag börjar dra den här listan så kommer en fråga och en grej här då. För ni, har ni kvar era hönor? Bort med dig. Nu var det, vad sa du? Frågade du om hönsen precis? Hör du hundarna nu? Ja, det lät ju ungefär som när jag bara Charlie, gå upp på trappan, upp på trappan. Nej, men jag har precis varit ute och gett dem mat och slängt ut på marken, och så kommer det en skatsate och ska checka upp allt. Jaha, jag trodde du sa bort åt hundarna. Jag bara, det var värst. Ja, nej. Bara, jag knackar åt, jag sitter och ser hönsgården här rakt ut. Ja. Lustigt nog. Så nu har vi det. Där har vi kopplingen. Ja. Ägg, berätta. För ni har kvar era höns. Ja. Ja, minns du när vi hade höns? Så sjukt att både ni och vi har haft höns. Vem har höns? Ja. Visste du att vi hade en höna som värpte ägg utan skal? Ja, det låter lite bekant. Det såg det som du säger, så säkert. Ja. Nej, alltså den värpte typ en gula i en hinna som bara låg där. Ja. Hur sjukt är det? Kalkbrist är det. Det kan vara, vi skulle kunna bli kända på det. Ja, vadå? Jaha, om de hade fattat att sånt, det är sånt här man ringer Expressen. Ja, man, och så lägger ett ägg där framför Bert. Framför på Bert. Men och nu kommer då frågan som jag har. Det här är lite introt till den här äggkunskaperna. Vad är skillnaden mellan bruna och vita ägg? Bruna ägg kommer från bruna hönor, vita ägg kommer från vita hönor. Fan, visste du det? Ja, för ja, ni har ju sånt. Just det. Men hur sjukt är inte det? Ja, det är faktiskt ganska sjukt. Ja, men och grejen är att det är heller typ ingen, det var, jag läste om det, för det här, det var faktiskt, jag visste ju det, men jag var tvungen att kolla upp varför. Och det enda skillnaden är att den bruna hönan saknar någon form av enzym som bryter ner något, så därför ger man dem ett annat foder. Men det är tydligen ingen skillnad i smak på äggen. Nej, men det är det väl inte. Men varför finns det då bruna? Varför finns, alltså det är så, det är väldigt intressant varför det är så. Men skitsamma, vi ska inte fastna där, utan nu kommer mina äggkunskaper här. Ja. Bortsett från C-vitamin så innehåller ägg alla mineraler och vitaminer. Mm-hmm. Hur sjukt? Det är sjukt. Alltså det vill säga du överlever liksom på ägg och apelsin. Ha. Så, alltså, fattar du då hur nyttigt det är att du får i dig alla vitaminer och mineraler? Ja, det är, men hur många ägg måste man äta om en dag för att... Ja, men ja, okej. Men jag menar, det är väldigt bra. Nyttigt. Ja. Ja. Och det, alltså, jag älskar ju... Det är ju det som är så bra att... man kan ju göra typ allt med det. Ja. Alltså, jag menar, steka, koka, pochera. Ja, jag gillar ju fortfarande inte ägg. Det är en av gillar de du inte jag det? Fortfarande... Nej. Men alltså jag kan sträcka mig till ett scramble ägg. Ja, äggröra, omelett, äggtoddy liksom. Nej. Ja, äggtoddy har vi, ja. Vet du vad jag tycker är godast? Ett ägg på en pizza. Alltså du skämtar, det är så gott och inte klokt. Alltså senast jag gjorde pizza, nej, jag hatar så... det är så här sladdrigt och äckligt. Nej, alltså jag gjorde verkligen, jag typ sex ägg på en pizza, bara för att det var typ bara det jag ville ha. Så gott. Ja. Men då undrar man då, varför är äggen svåra att skala ibland? Jo, det är nämligen så här. Ska man koka ägg så ska de vara så gamla som möjligt. För att då är det en större, mer luft i dem. Alltså vad ska man säga, som en luftbubbla i. Och då blir de lättare att skala. Så då ska de vara så gamla som möjligt. Helt mer än en vecka. Ja, det är en sån grej som mamma alltid håller på att tjata om. Att ägg håller ju typ en månad längre än den hållbar bäst föredatumet som står på förpackningen. Ännu mer. Och ännu mer de, om man säger egna, om man har egna höns. Jaha, håller de typ ännu längre? Ja, absolut. Ja, men så är det, och det kommer jag till sen. Men då ska man ha så gamla ägg som möjligt. Men ska man däremot pochera ägg, det vill säga kläcka dem i, alltså koka ett ägg utan skal, alltså hälla i det i vatten, då ska man vara så färska som möjligt, för att vitan är inte lika löst då, utan den håller ihop lite så här geléig. Så det är bra att veta. Gamla ägg koka, färska ägg pochera. Ja. Och hur får man dem då hålla så länge som möjligt? För att den datumen som är på förpackningen, dels så är den avsedd för att den är ju skriven efter att ägg då ska vara i rumstemperatur, och de håller mycket längre i kylen. Så in med dem i kylen istället. Och plus att alla. Ja, de flesta. Eller? Ja. Jag läste att de om man om man förvarar dem rätt så kan de hålla i 3 månader. Och det förvånar mig inte. Alltså verkligen inte. Sen, det här lärde mig, alltså jag kan så jävla mycket. Det här är faktiskt... Men du, förlåt, jag måste faktiskt avbryta. Vi får göra det här till veckans cliffhanger för att jag måste springa. Jag måste ta bussen för jag börjar jobba snart. Så det var tyvärr olyckligt att jag avbröt dig mitt i ditt äggflow där. Men jag lyssnar gärna vidare på det i nästa podd. Men är det inte bättre att vi säger så här? Nästa vecka så kommer det allt du alltid har velat veta om ägg. Nej, men då blir den här för kort, tror jag. Nej, jag har pratat i 6 minuter om ägg. Ja, det blir inte men för jag kort. Ändå. Nej, August, det blir jättekonstigt om man bara... Och så nästa podd, och folk bara, men nu ska jag prata om sina jävla ägg. Alltså det låter som att jag är besatt av ägg. Alltså jag är äggfetischist, eller typ. Mm. Ja. Jo. Men jag har också en grej jag kan tillägga nästa vecka. Så vi har ändå... Klipp bort äggen, jag tar det nästa vecka. Jag vill göra det bra. Klipp. Ja, varma lördagskramar till er alla. Hej då. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses nästa vecka om ni vill, vågar och kan. Hej då. Hej då. Vi får aldrig till slutet. Nej. The number you have dialed is not in service at this time.